Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bissenedil muttasılı ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne yebde'u bişşerâbi izâ kâne sâimen ve kâne lâ ya'ubbu yeşrebu merreteyni ev selasa. Sadaka Resulullah bi makal ev kemakal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek itiyatlarını, ahlakını, şemailini ifade eden bölümü Ramuzul Ahadis isimli Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın telif eylediği kitaptan takip etmeye devam ediyoruz. Sıra 550. sayfanın rivayetlerini okumaya kadar geldi. Bu rivayetlerin okunup Peygamber Efendimizin hayatı ve itiyatları, adetleri, adet-i seniyeleri izah edilip konuya girilmezden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun mübarek âlinin, pak ashabının, kıyamete kadar ona ittiba eden etbaının, ahbabının vesaire enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ve haseten ümmeti Muhammed'in hakiki mürşitleri, Peygamber Efendimizin varisleri, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin hazaratının, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle mensuplarının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun. O mübarek evliya Allah'ın himmetleri üzerimizde hazır olsun diye ve ahirete göçmüş bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, büyüklerimizin, analarımızın, babalarımızın, bu beldeyi fethetmiş Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve mübarek ordusunun vesaire fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve İskender Paşa'nın ve beldemizin medarı iftarı Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari ve sair sahabi-i kiram ve cümle salihlerin, evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye şu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, cemaatlerin, caminin çevresinde metfun bulunanların ruhlarına hediye olsun diye vesaire müminine müminat ve müslümine müslümat kardeşlerimizin de dereceleri üzere Rabbimiz ruhlarına ihsan eylesin, kabirleri pür nur olsun, ruhları mesrur olsun, makamları âlâ olsun. Rabbimiz bize de ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun, bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demin Arapça metnini okumuş olduğumuz rivayeti Ümmü Seleme radıyallahu teala anha hazretlerinden Taberani rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş. Oruçlu olduğu zaman meşrubat içerek başlarlardı. Ve la ya'ubbu, böyle suyu lakır lakır paldır küldür paldır küldür böyle lıkır lıkır çok çok içmezlerdi. Süze süze, sakin sakin, yavaş yavaş içerlerdi. Yeşrebu merreteyni ev selasen, iki veya üç nefes alarak şöyle içerlerdi. Demek ki bu hadis-i şeriften Peygamber Efendimizin oruç meselesinde nasıl davrandığına dair bir işaret, bir de suyu içmenin, meşrubatı içmenin şekline dair bir adab öğrenmiş oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii şeyi, sahuru tavsiye ediyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç tutan kimsenin, canım ben kaviyim, tahammül edebilirim, akşamdan yedim mi olur biter değil, sahura kalkmasını tavsiye ediyordu. Sahurun çünkü kendisinde bereket var, zaman olarak kıymetli, zaman olarak değerli bir zaman, duaların kabul olduğu bir zaman, göğün kapılarının açıldığı bir zaman. Allah-u Teala Hazretlerine yok mu benden bir şey dileyen, haydi gelsin dilesin, affedeceğim, mağfiret edeceğim, istediğini vereceğim diye kendisinin kullarına teklif ettiği mübarek bir zaman olduğu için, zaten Müslümanlar o vakitte salih kimseler, veli kimseler, abid kimseler, dini iyi bilen kimseler, sevabına düşkün olan kimseler zaten o vakitte ummiyette uyanmış olurlar. Teheccüd namazı kılmaya kalkmış olurlar. Tesahharu fe inne fissahuri bereketen. Çünkü sahurda bereket vardır. Onun için kalkın, sahur yemeği yiyin. Azıcık bir şey de olsa, birkaç lokma da olsa, bir su içmek şeklinde de olsa sahuru yapması lazım Müslümanın. Bir edep bu. Tabi ertesi gün şey olacağı için, uzunca bir zaman aç ve susuz kalınacağı için, hele hele Suudi Arabistan'da bilmiyorum, oraları görmüş kardeşlerimizden daha iyi, onlar daha iyi anlayacaklardır. Başkası belki anlayamaz. Öyle bir amansız sıcak oluyor ki insanın eli ayağı kesiliyor. Yani fevkalade sıcak bir ülke. Tabi suyla oruca başlamak efendim uygun. Suyu içecek, depo edecek ki mümkün olduğu kadar susuzluk şeyi çekmesin. Sahur yapacak ki mümkün olduğu kadar halsizlik olmasın, ibadetinde yapabilsin diye. Peygamber Efendimiz iftarı da tavsiye ediyor. Canım işte ben dayanabilirim. Nasıl olsa efendim iftar ederiz. Hele dur bakalım. Hayır. İftarı da acele yapmayı tavsiye ediyor. Peki o zaman ne yapalım? İftarı acele yapmak gerektiğine göre kuralım evimizde sofrayı, yemeği yiyelim, namazı nasıl olsa bir kılarız. O da doğru değil. O da namazı çok geriye atıyor. Akşam namazını çok ötedeki bir zamana, yasıya yaklaştırıyor. Bir de insana bir rahavet çöküyor. Orucun üzerine bir şey yediği zaman artık namazlar biraz şey oluyor, tatsız susuz oluyor. Onun için bu işin kestirme şekli, orucu hemen açmalı iftariye dediğimiz, hemen iftar etmeye vesile olacak birkaç şeyle orucu açmalı. Ondan sonra akşam namazını kılmalı ki o ferah fahur artık ondan sonra istediği gibi rahat durabilir yatsıya kadar. Bir de Suudlular bir kurnazlık düşünmüşler. Çok hoşuma gidiyor. Ramazan'da yatsı namazını geç kılıyorlar biraz. Yarım saat daha geç kılıyorlar. Güzel. Yani karar vermiş onların Diyanet Teşkilatı, Devlet Teşkilatı. İftarın okunmasından 2 saat sonra yatsı kılınacak diye, tamam, herkes ona göre yemeğini yiyor, abdestini alıyor efendim, camiye yetişiyor. Biz öyle yapmıyoruz. Sanki yatsının vakti hemen kaçacakmış gibi evvel vakitte kılarsak, zaten o akşamla yatsının arasını bilmem Diyanet 1 saat 20 dakika koymuş veya 1 saat 10 dakika koymuş, ötekisi 1 saat 20 dakika koymuş, daha ötekisi 1 saat 30 dakika koymuş. İhtilaflar var, çeşitli fikirler var. O evvel vaktinde kılmak gerekmez. Azıcık tehir edersin, herkesin dediği olur, gönlü olur. Hem de oruç güzel tutulmuş olur. Şeyi de, iftar etmeyi de tabii hurmayla yapmayı severdi Peygamber Efendimiz. İkinci rivayette onu göreceğiz. Kâne yebde'u izâ eftara bittemri. Hurmayla iftar ederdi orucu, hurmayla açardı diye Peygamber Efendimiz'in itiyadı, adet-i seniyesi onun aşağısındaki hadis-i şerifte anlatılıyor. Şimdi yukarıdaki hadis-i şerifte oruçlu olduğu zaman içmekle başlardı. Yani neye başlardı? Oruca başlardı diye anlamak daha doğru. Halbuki galiba öyle anlamamış, tercümede oruçlarını evvela içecek şeyle bozarlardı diye tercüme olunmuş. Tabi oruca meşrubat içerek böyle başlamak şeyi düşünülebilir. O zaman altındaki hadisi şerifle de bir farklılık da meydana gelmemiş olabilir. Eğer o da orucu bozmak manasına düşünülecek olursa, bu tercümeyi yapan Abdülaziz Hoca Efendi'nin kanaati gibi. O zaman demek ki bazı kereler suyla iftar ediyordu, bazı kereler hurmayla iftar ediyordu diye bir mana ortaya çıkmış olacak. Ama biliyoruz ki bir başka hadisi şeriften Peygamber Efendimiz'in kendisinin tavsiyesi var ki iftarı suyla açarsanız halsizlik olur diye tavsiye ediyorlar. Yani aç karnına birden suyla açtığınız zaman insanda bir nasıl oluyorsa sindirim sisteminde bir halsizlik, bir dermansızlık durumu olabiliyor. Onun için o iftara demek, iftar etmek demek, o doğru hurmayla açmak daha uygun olmuş oluyor. Ötekisi de oruca başlamak, yani sabahleyin, sahurun bitimi zamanı diye anlamak daha uygun olabilir. Temir olmuş hurma demektir. Hurmanın çok çeşitleri vardır. Efendim, Peygamber Efendimiz'in en çok sevdiği hurma çeşidi, yarısı olmuş, yumuşamış, yarısı da daha taze, kıtır kıtır olan hurma şekli. Ona rutab deniliyor. Hurma dediğimiz şeyi bilmeyen arkadaşlarıma biraz anlatayım. Hurma bizim hünnap gibi böyle kıtır kıtır olur ilk önce. Fakat uç tarafından yumuşamaya başlar. Bir ucu yumuşar, yavaş yavaş ilerler yumuşaması. Ortasına kadar yumuşar. Sonra tamamı yumuşar. Bizim bildiğimiz o yumuşak tatlı hurma haline gelir. Ama yarısı yumuşayıp da yarısı kıtır kıtır böyle taze, sulu olduğu zaman çok tatlı olur. Sanki şeyin içine efendim ne bileyim böyle badem katmış gibi o şeyi çok tatlı oluyor. Efendimiz de onu severmiş. Kendisine rutab, yani böyle yarısı olmuş, yarısı taze hurma ikram edildiği zaman onunla başlarmış. O olmadığı zaman kuru, bildiğimiz normal artık yıllanmış diyeceğiz. Öyle hurmayla iftar edermiş. Tabi böyle tatlıyla iftar etmek kuvvetlendiriyor. Suyla iftar etmek insanda bir halsizlik meydana getiriyor. İftarı demek ki mümkünse hurmayla yapacağız veya zeytinle yapacağız. Onun hakkında da rivayet var. Aşağıda da gelecek, Peygamber Efendimiz sadece Ramazan'da oruç tutmazdı. Ramazan'ın dışındaki zamanlarda da oruç vardır. O oruçlar sevap kazanmaya, ecir kazanmaya vesiledir. Mecbur değildir. Mecburi olan oruç senede bir ay, Ramazan ayı orucudur, ama onun dışındaki oruçlar da, onların da çok sevabı var, faydası var. O da aşağıda gelecek, hangi oruçlar olduğuna dair rivayetleri okuyacağız. Geçelim üçüncü hadis-i şerife. Kâne yeddu ile tıla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri efendim tenezzüh için böyle şehrin dışına böyle ağaçlık, kuyu, çeşme başı olan yerlere çıkar idi. Ashabıyla öyle çıktığı ve oralarda tenezzüh, yani bizim piknik diye şey yaptığımız gibi o tarzda çıkardı. Biliyoruz o zaman Kuba köyü Medine-i Münevvere'ye mesafeli bir köydü. Şimdi aşağı yukarı evler birbirine bitişmiş gibi, gene arada bazı hurmalıklar var ama artık hemen Medine'nin bir mahallesi gibi olmuş. Ama Efendimiz cumartesi günleri Kuba mescidine gitmeyi çok severdi. Hatta kim evinde gusül abdesti alırsa, boy abdesti alırsa, gider efendim Kuba mescidinde namaz kılarsa bir ömre yapmış gibi sevap kazanır diye de hadis-i şerif var. O da bir bakımdan da Peygamber Efendimiz'in ne kadar vefalı olduğunu gösteriyor. Çok vefalıydı. Çok hatır kollayan, hatırı sayan, çok vefalı insandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'ye ilk geldiği zaman Kuba köyüne indi. Hicret yolundan geldi. Hicret ettiği zaman Kuba'da birkaç gün ikamet etti, oradaki hurmalıklar, bağlıkların olduğu yerde. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye geçti. Yani hemen birden Medine-i Münevvere'ye girmedi Peygamber Efendimiz. İşte o ilk misafir olduğu yeri, kendisini orada ilk misafir eden kimseleri, hiçbir şeyini unutmazdı Efendimiz. Kendisine iyilik yapmış olan kimseleri, küçükken ailesine gelip de hizmet edenleri, süt annesini, efendim daha başka süt kardeşlerini vesaireleri, hiç kimseyi hiç ihmal etmezdi. Herkesin gönlünü yapacak, herkesin efendim kalbini hoş tutacak, herkese sevgisini gösterecek tarzda çok geniş bir sevgisi ve çok güzel örnek alınacak bir vefası vardı. Bu vefası yerlere karşı da öyledir. Mekanlara karşı da öyleydi. Kuba madem öyle bir yer, orayı ziyaret ederdi. Her cumartesi itiyadı. Cumartesi gidiyor, Kuba'da şey yapıyor. Efendim, mesela Uhud Dağı bizim dağımızdır. Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever diye buyurmuş. Böyle şeyleri var. Efendim, O Uhud dağının etekleri ve Medine ile arasındaki yer yemyeşil hurmalıktır. Onun civarındaki bazı yerlerde de bazı kaleler vardı. Yahudilerin filan oturduğu yerler vardı. Sonradan fethedildi. Yani surlu filan yerlerde. Müslümanların eline geçti sonradan. İşte o hurmalıklara çıkıp orada tenezzih ettikleri, gezindikleri olmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Biz de hocamızla rahmetullahi aleyhle öyle hatırlıyorum. Efendim Uhud dağının yakınlarındaki öyle bahçelere nasip oldu. Gittik. Tadına doyum olmuyor. Efendim koyu gölgelik hurma ağaçlarının altında efendim derin böyle geniş bostan kuyuları falan olan bahçeler var oralarda. Motor da koymuşlar şimdi. Pata pata pata çalıştıkça bacak karnında su böyle çıkıyor falan. Güzel şeyler. Allah ziyaret etmemiş kardeşlerimize de oralarda ziyaretler nasip etsin. Tabi Peygamber Efendimiz Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Oradaki o şeyleri efendim dua ederdi, ziyaret ederdi. O ziyaretleri de oralara gitmiş olan kimselerin yapması uygun olur. Kâne yeb'asu ilel matahiri feyyü'ti bilmâi feyyeşrebuhu feyyercu berekete eydil müslimîn. Peygamber Efendimiz böyle su havuzlarının, çeşme diyelim, havuz diyelim, olduğu yerlere efendim bir Müslüman gönderirdi, efendim hizmetçi gönderirdi, adam gönderirdi, oradan su getirtirdi. Efendim onu içerdi ve Müslümanların elinin değdiği şeyden bereket beklerdi. Bunun bereketi var diye düşünerek yapardı bunu. Matahir demek yani temizlenme, abdest alma, taharet yapma yeri demek yani. Matahir, taharet kelimesiyle ilgili ismi mekan sigasının şeyi, cem'i oluyor. Matahir, matahir, yani abdest aldıkları yer. Abdesti nasıl alırlardı? Efendim naylon ibrik vardı da hemen oradan doldurup dökerler miydi? Hayır, havuz var, büyük havuz. Önce ellerini yıkarlardı, ondan sonra daldırıp elleriyle suyu alıp filan yıkarlardı. Abdest alıp yüzlerini yıkarlardı, şey yaparlardı. Tabii eli değiyor suya. Ama ilk önce böyle bir abdest alınır mı? Alınır. Mesela elinizde bir tas var. Alınır mı böyle bir abdest? Alınır. Ama ilk önce elin yıkanması lazım. Yani el temiz olduktan sonra oradan daldırılıp alınıp ondan sonra abdest alınabilir. Peygamber Efendimiz böyle havuzlardan temizlenme, abdest alma yerlerinden gider su getirtirdi ve Müslümanların ellerinin değdiği şeyden bereket umar, beklerdi. Ondan dolayı yapardı bir şeyi. Müslümanların eli değiyor ya abdest alacak diye orada. Hocamızı da hatırlarım. Hocamız rahmetullahi aleyh de mesela şu şeyinde hanesinde ihvan toplanırdı. Hele en son sene böyle çok uzun zikirler yaptırırdı. Ceketinin üstüne terinin çıktığını bilirim kardeşlerimizin. Yani zikrederken böyle ceketin üst tarafına terin böyle ıslaklığının artık çıktığını, o kadar terleyecek gibi şey, sıcak havada şeyle filan böyle zikir yaptırırdı vefatına yakın zamanlarda yani. Hem de ileri zikirleri yaptırırdı böyle, kalp zikri, ruh zikri, sır zikri, hafi zikri, ahfa zikri diye onları yaptırırdı. Artık o demek ki vefatına işaretmiş yani, onları öyle göstermiş oluyor. Sonra tabii içerisi nefes kokar. Hani vitrinlere bile kuyumcular şeyleri koyuyorlar, ampulleri koyuyorlar, sıcaklığı insanın yüzüne vuruyor yani. Çok sıcak oluyor ya. O kadar vücut şimdi orada Allah demiş, La İlahe İllallah demiş, terlemiş, teri sırtına çıkmış. Şimdi böyle evde hizmet eden hanımlar filan, hacı teyzeler filan, misafirler çıktıktan sonra camları açıp havalandırmak isterlerdi şeyi. Salonda, o zikir yapılan salonda orada nefes kokuyor, şey yapıyor diye hocamız katiyen açtırmaz, dursun derdi, açmayın derdi. Yani orada bir kimse olduğundan değil, orada zikir yapıldı, oranın havası mübarekleşti, bereketli oldu diye oradan o şeyi açtırmazdı yani. Camları açtırtıp da havasını değiştirtmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de oralardan, o havuzlardan su getirtirdi de onu içerdi ve Müslümanların o ellerinden bereket umardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslümanların her şeyi mübarek olduğu gibi, Müslüman her şeyi mübarek, Müslüman kıymetli bir varlıktır. Biz birbirimizin kıymetini bilmiyoruz ama Allah'ın dinde Müslümanın çok değeri var. Birbirimizi kırıyoruz, incitiyoruz, çeşit çeşit cahillikler yapanlar oluyor ama Allah'ın dinde Müslümanın çok kıymeti var. Müslümanın her şeyi hayırdır, berekettir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sü'rül mümini şifaun. Müminin suyunun artığı şifadır. Bardağı içmiş, yarısı kalmış. Şar dök aşağı. Yok. Dökme. Müminin artığı şifadır. Şifa var orada. Canım dudağı değdi, dili değdi. Değdi ama Peygamber Efendimiz şifa var diyor işte. Neden? Müslüman necis olmaz. İnden Müslüman la yencisi. Müslüman necis olmaz. Müslümanın dili temizdir, dudağı temizdir, eli temizdir, yüzü temizdir, kalbi temizdir. Her şey temizdir. Müslümanın her şeyinden hayır olur. Her şeyinden bereket gelir. Abdest aldığı yer, elinin değdiği yer hepsi temizdir. Suyunun artığı, yemeğinin artığı. Hadi hanımlar bazı yerlerde yemek yenmiş mi yenmiş, yenmemiş mi? Yarım mı kalmış da bak. Hadi boca ediyorlar. Şeye, çöp tenekesine gidiyor. Olur mu? Müslümanın artığı şifa. E canım kim yetmiş, nasıl yemiş ne bileyim ben. Canım işte şifa o artık o kırık o şey. Onda bir hayır var, bereket var. Her şeyde bereket var. Onu Peygamber Efendimiz bizzat kendisi bak bize gösteriyor. İçiyor. Temiz olmasa içmez. İçiyor, kendisi içiyor. Suyu getirtiyor oradan. Bir tarafta su yok mu? Var. Oraya gidiyor, o Müslümanların abdest aldığı yerden su getirtiyor, içiyor ve Müslümanların elinin değdiği şeyde bereket vardır diye düşünüyor. Onu öyle söylüyor. Onun için bu şeyi bilelim yani, bu işin böyle olduğunu bilelim. Acaba siz yalnız böyle nefesi kuvvetli hoca efendilerin, efendim böyle abid zahid, büyük zatların mı böyle suyunun artığı, bardağının, yemeğinin artığı şifadır? Hayır, öyle demiyor Peygamber Efendimiz. Tüm Müslümanlarınki şifadır. O kardeşininki de sana şifadır, diğer iki kardeşininki de ona şifadır. Yani Müslümanların birbirlerini böyle sevmesi lazım, birbirlerine böyle yakın olması lazım. Böyle birbirlerine efendim kıymetli olduğunu bilip İzaz ve ikram etmesi lazım. Oraya kadar adam gönder, sen oradan su getir. Durup dururken, yormak da istemez Peygamber Efendimiz oraya adam gönderdiğine göre, gerçekten şifa var, gerçekten bereket var da ondan öyle yapıyor. Kâne yebîtül leyâliye el mütetâbiate dâviyen ve ehlühü lâ yigidûnâ aşâen ve kâne ekseri hubzihim hubz-i şa'ir. Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel gibi kıymetli kaynaklar İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişler. İyi dinleyin ki bakın ne diyor bu rivayette. Kâne yebîtül leyâliyel mütetâbi'a. Her olarak geceler. Nice geceler. Mütetâbi'a. Peş peşe. Bir gece, iki gece, üç gece, dört gece. Peş peşe nice geceler karnı bomboş, hiçbir şey yememiş, aç olarak gecelerlerdi Peygamber Efendimiz. Ve ehlühü la yecidüne aşaen. Ailesi, efradı bir akşam yemeği bulamazlar. Bir akşam yemeği, bir, böyle bir oturup da karınlarını doyuracak yemek bulamazlardı. Hatta rivayetler var ki Peygamber Efendimiz şöyle karnını doyurunca bir yemek şey yapmamış yani. Ve kâne ekseri hubzihim hubze şair. Ekseriyetle yedikleri ekmek de arpa ekmeğiydi. Tabi bizim şimdi İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz nerede otururlarsa otursun fırın var. Efendim pamuk gibi, sünger gibi ekmeği alıyorlar oradan, yiyorlar. Bu kardeşlerimiz bilmez arpa ekmeği ne demek. Arpa ekmeği sokaktaki kara çamur gibi kapkara olur muhterem kardeşlerim. Böyle beyaz olmaz. Islak olur. Şey gibi olur. Böyle hamur gibi olur. Arpanın yapısından dolayı. Öyle tadı pek hoş olmaz. Sen burada bu ekmeği buluyorsun. Bu ekmek onun yanında efendim pastanenin kıymetli pastası gibidir. O buğday ekmeği o arpa ekmeğinin yanında pastanenin güzel kıymetli pastası gibidir. Buğday ekmeği nerede bulacak? Nerede? Ekseriyetle arpa ekmeği yerdi. Yani kapkara, kapkara arpadan yapılmış koyu renkli her efendim ekmeği yerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemimizin efendimizin ekseriyetle ekmeği öyleydi. Ailesi çok geceler akşam yemeği yemezdi. Kendisi çok peş peşe geceler efendim hiçbir şey yemeden karnı aç yatıp kalkarlardı. Tabii bunu her zaman söylüyorum muhterem kardeşlerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin eline dünyalık geçmez miydi? Fakir miydi? Hayır. Peygamber Efendimiz'in elinden nice nice servetler geçerdi. Servet geçerdi. Böyle yığardı böyle altın veya gümüş veya ganimet veya şunu veya bunu, eline geçeni da hemen dağıtırdı fukaraya. Hemen dağıtırdı yoksullara. Allah gene verir diye ertesi güne efendim bırakmamaya, akşam geleni sabaha çıkartmamaya, hemen dağıtmak suretiyle ehline ulaştırmaya çalışırdı. Sabah geleni akşama bırakmamaya, geceye bırakmamaya çalışırdı. Kendisinin de mübareğinde hali böyle idi. Bizim kendi halimizi görün şimdi. Kendi durumumuzu düşünün. Ne yapmamız lazım? Yani o Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde böyle mahrumiyetler içinde yaşamış. Biz bunca nimetlere sahibiz. Bir güzel kulluk edemiyoruz yani. Allah-u Teala Hazretleri bizi affeylesin, insaf versin. Yoksullara da merhamet etmeyi, onlar için de gayretli olmayı, hayır hasenat da çok yapmayı cümlemize nasip eylesin. Kâne yebi'u nahle benin nadir ve yahbisu li ehlihi. Peygamber Efendimiz'e benin nadir hurmalıklarından, efendim Yahudi kabilelerinden, Hayber'in yakınındaki Yahudi kabilelerinden birisinin, tabi şeyleri Müslümanlara geçtikten sonra hurmalıkları, malları, mülkleri, onun şeyi bir miktarı humus denilen miktarı Peygamber Efendimiz'e tahsis olunmuştu. O hurmaları şeyini satardı. Yani mahsulatını satardı Peygamber Efendimiz. Geliriyle çeşitli işleri görmek üzere. Ailesine de ayırırdı, hurmaların bir kısmını da ailesine. Kute senetiyim, yani o senenin erzakı olarak ayırır, o hurmaların öyle şey yapmasına da ailesinin geçiminde medar olmasına da gayret ederdi. Kâne yettebi'ul harir minessiyâbi ve yünzi'uhu. Yeni bir hadis-i şerife geçiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ipek meselesini takip ederdi. İpekli gömlek meselesini peşini bırakmazdı, takip ederdi. Efendim kimde görürse ipekli elbiseyi çıkarttırırdı. İpekli elbise efendim Müslüman erkeklere giyilmesi haram bir kıyafet olduğundan onu çıkarttırırdı, takip ederdi. İpekli giyen olursa çıkarttırırdı. Eğer ipek ekseriyeti ipekse onu da çıkarttırırdı. Hani bazen ipekle başka şey karışmış filan oluyor. Safi ipekse veya ekseriyeti ipekse onun giyilmesi erkeklere haram olduğu için takip eder, çıkarttırırdı. Hanımlar giyebilirler. Hanımlara müsaade olunmuş. Erkeklerin ipek giymesi İslam'da yok. Kâne yettebi'ut-tîbe fi ribâin nisâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zevcelerinin mahallerinde, menzillerinde, evlerinde sorardı. Güzel kokunuz var mı diye. Koku güzel koku sürmek için var mı diye sorardı. İsterdi ve onu şey yapardı, kullanırdı güzel kokuyu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyada, biz bu dünya ehli insanların metaları içinde en sevdiği şeylerden birisi güzel kokuydu. Güzel kokuyu çok severdi. Onun için hanımların zevcelerinden de vardığı zaman da ne haber, var mı güzel kokunu sürünelim falan diye güzel koku sorar ve onu kendisi sürünürdü. Sakalına sürerdi, kaşlarına sürerdi, saçına sürerdi ve geçtiği yerlerden kokusundan geçtiği belli olurdu. Zaten sürünmese bile kendisinin latif kokusu vardı fakat kokuyu da çok severdi. Kâne yetebevve'u li bevlihi kemâ yetebevve'u li menzilihi. Zaten sürünmese bile kendisinin latif kokusu vardı fakat kokuyu da çok severdi. Kâne yetebevve'u li bevlihi kemâ yetebevve'u li menzilihi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim hazretleri koku küçük abdest bozma meselesinde çok dikkat ederdi. efendim yer seçmekte çok ihtimam ederdi. Sanki evini hazırlıyor gibi, efendim konakladığı yeri hazırlıyor gibi, hani bir kafile bir yere konaklayacak olsa acaba şuraya mı konaklayalım, şurası mı uygun, burası mı uygun diye böyle araştırır mesela. Bir yerden bir yere göçüyor diyelim bir ordu. Otel kurulacak. Acaba neresi uygun? Şurası havada. Şurası manzaralı. Şurası kuytu. Şurasının yeri düz. Burada taş yok. Burası kumluk. Burası rahat. Hani nasıl insan düşünür? Peygamber Efendimiz de küçük abdest bozma meselesi olduğu zaman böyle gayet yerine dikkat ederek, seçerek şey yapardı. Bu seçmenin Allah-u Alem iki mesele hatırıma geliyor. Birincisi tabii tesettür, yani görülmemesi. Malum tabi şeylerin, yüz numaraların evlerin içinde olması yeni bir hadise. Eskiden evlerin içinde kokusu duyulmayacak, havası gelmeyecek en uzak yerinde olurdu. Sıhhi bakımdan da efendim, her bakımdan öyle. Ses duyulmaz, koku duyulmaz, her bakımdan uygun olan şekil tabi dışarıda olması. Şeyde bir seyahate çıktığı zaman insan, yani evi olmadığı zaman, evinde olmadığı zaman, hazır mahalli olmadığı zaman, tabii bunu yine bu şehirliler pek anlayamazlar da, belki Hicaz'a böyle karayoluyla gidenler falan bu işin ne kadar önemli bir iş olduğunu orada sezmişlerdir. Kamp yapması lazım Müslümanların, arada böyle yazları falan dağ başlarından bir yerlere gidip kamplar yapması lazım ki bu gibi hadiseleri iyi anlayabilsinler. Yüz numara yok netice itibariyle, fakat abdest bozulacak, abdest alınacak, namaz kılınacak, bir ihtiyaç, beşerin ihtiyacı. Nasıl olacak? Tabii bir kere sakınacaksın. Görülmemesi gereken yerlerini göstermemeye dikkat ederek şöyle bir efendim şey yapacaksın. Tenha bir mahalle doğru gideceksin. Onun için hala demişler mesela. Halaya gitmek deniliyor. Hala demek Arapçada hiç kimsenin olmadığı boşluk arazi demek. Halaya gitmek ne demek oluyor? Yani kimsenin görmeyeceği bir uzak şehre uzaklaşmak demek oluyor. Artık o hala yüz numara manasına gelmiş sonradan. Aslında hala melek kelimesinin şeyi, yani insanlarla dolu olan yere melek derler. Öteki insanların olmadığı yere de hala derler. Yani ala mele innaz. Mesela ne demek? Herkesin olduğu kalabalık bir yerde. Şu adam şu adamı ala mele innaz yumrukladı. Herkesin gözü önünde şu adam şu adama vurdu demektir yani. Mele innas, yani insanların çok olduğu yerde. Hala da ne demek? Şey, hiç kimsenin olmadığı tenha yer demek. Yani halvet manasına, tenhalık manasına. İşte halaya gitti sözü de aslında kibar bir söz. Şimdi biz artık onun kibar bir söz olduğunu anlama durumunda değiliz, unutmuşuz. Yani doğrudan doğruya kaba kaba söylemiyor da halaya gitti, yani tenha yere gitti diyor. Şeyi söylemiyor. Bu kibar bir sözdür. Yüz numaraya gitmeye de biz mesela büyüklerimiz ne demişler? Abdest bozmaya gitti demişler. Halbuki abdest ne demek? Eli yüzü yıkamak filan demek. Yani oraya gittiği zaman abdesti bozuluyor ya. Büyük abdestini yapmaya gitti demiyor. Efendim yani şuna buna demiyor da, kaba saba söylemiyor da, abdest bozmaya gitti diyor. Kibarlık bu. Güzel bir şey. Halaya gitti de öyle. Kibar bir söz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in tabii böyle yer araması bir kere şeyden dolayı, yani gözden uzak olması. Kimse görmemiştir, kimse bilmez, kimse şey yapmaz, yani uzak bir yerde, mahfuz bir yerde olması. Bu bir. İkincisi, küçük abdest bozarken millet, şimdi bakıyorum efendim, ayakta olmaz. Olur ama olmaz. Yani şar şar şar şar döküldüğü zaman etrafa, o ne kadar kuvvetli aşağı dökülüyorsa o kadar kuvvetle etrafa sıçrar. İnsanın ayakları, elbisesi, şeyi pis olur. Pis olduğu zaman da namazı olmaz, ibadeti olmaz. Yani pis elbiseyle, pis pantolonla ibadet olmaz. Onun için tabii ayakta olmayacak, çömelecek. Çömeldiği zaman da dikkat etmezse oradan da sıçrayabilir. Kontrol etmek lazım. Hasılı, tabii bu gibi şeyler siz şimdi bilemezsiniz. Çünkü şehir hayatı yaşıyorsunuz. Evlerde yüz numaralar var vesaire. Fakat gene de var muhterem kardeşlerim bu durum. Şeyde hanımlar için de bahis konusu, erkekler için de bahis konusu. Bu işi yaparken çok dikkat etmek lazım ki üstüne sıçramasın. Eğer böyle yakın mahalden sert bir şeye çarparak böyle olursa bu iş, etrafa şaldır şuldur her tarafa sıçrar, namaz gider, temizlik gider, şey gider. Olmaz böyle şey yani. Ona çok dikkat etmeleri lazım. Üstüne sıçramamasına tedbir alması lazım. Eğer kırda bayırdaysa, otobüsle bir yere gitmişse, efendim işte böyle arazide falansa, o zaman da yeri iyi seçecek ki kimse görmesin. İyi dikkat edecek ki üstüne sıçramasın. Artık bir taşını siper alacak. Nasıl yapacaksa efendim o işi muntazam yapması lazım geliyor. Bu da temizlikten. Her türlü imkansızlığa rağmen, her türlü mahrumiyete rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve mübarek ashabının temizliği, ihtimamı, diş temizliği, tırnak temizliği, koltuk temizliği, kasık temizliği, efendim diğer temizlikler, işte gerçek Müslümanlık bu. Dedelerimiz şey demişler, pis gavur demişler. Pis gavur demişler. Neden? Pis gavur demelerinin birkaç sebebi var. Bir, imanı pis ondan. İmanı yok, imanı yanlış. Yani inancı batıl, boş olduğundan. İkincisi, bilenler bilir. Avrupa tarihini okuyanlar bilir. Efendim, bu adamların yıkanması yok. Taharetlenmesi yok. Dikkat etmesi yok. Kıllarını izale etmesi yok. Kılları mısır püskülü gibi koltuk altında büyüyor. Efendim, temizlik olmuyor, şey yapmıyor. Gerçekten pis kokardı eskiden. Yani kitaplarda okuduğumuz şey yaptığımıza göre. Şimdi öğrendiler, efendim ilerlediler, toparladılar kendilerini, evlerine banyolar yaptılar, küvetler yaptılar. Efendim sabah duş alıyor, akşam duş alıyor. Şimdi biz onlar kadar yıkanamaz duruma düştük. Şimdi, su kesik. Ben şimdi abdest alacağım, alt katlara gittim, su buldum, abdest aldım, buraya geldim. Su yetiremiyoruz. Yani su kıtlığı var, efendim bilmem ısıtma zorluğu var, fakirlik var, şunu var, bunu var derken adam çeşmeden gidecek, bekleyecek de iki kovayı sırayla alacak da o temizliği nasıl yapsın gibi durum olmuş. Ama dedelerimiz su başlarına efendim çeşmeler kurmuşlar, efendim hamamlar yapmışlar, iki adımda bir. Bir cami yaptıysa sadece kubbeli bir mekan düşünmemiş, caminin yanına buraya demiş, bir tane hamam lazım demiş, bir hamam yapmış ki girsin yıkansın ihtiyacı varsa. Efendim şarıl şarıl akarsular yapmış. Nerede bir cami varsa dikkat edin, şarıl şarıl akarsuyu vardır. Mahmut Paşa olsun, efendim bilmem daha başka böyle camileri şeyler filan düşünün. Akar çeşmeleri vardır. Şimdi belediye onlar şeyli diye, mikroplu filan diye birer içeri kapatıyor ama su kesildiği zaman ne olacak? Yani onları gene tutmak lazım diye. Hiç olmazsa senden oradan bir kova alırsın. Kaynattıktan sonra mikrobu olur, ölür, kullanabilirsin. Yani o tabii çeşmelerin hepsini kapattılar. Hor çeşmesi vardı. Şurada böyle bilek gibi su güldür güldür akar dururdu. Bizim bu caminin olduğu yerde çok su vardır. Biz bu suları hepsini efendim zayi etmeyelim filan diye bu inşaatı yaparken avlunun altına depo yaptık. Yani burada evvelallah şehrin bir koca mahallesine yetecek kadar suyumuz vardır elhamdülillah. Yani çekilirse boruyu şey yaptık, motor takılır çekilirse buradan herkes istifade edecek kadar evvelallah su vardır. Tabi su temizliğin başı oluyor. Temizlik de efendim imanın yarısı. Yarısı. Temizlik imanın yarısı. Temizlik olmadan olmaz. Efendimizin bu hususta o zamanın imkansızlıklarına rağmen titizliğini gösteren bir rivayet oluyor bu. Siz de öyle yapın. Hayatta insanın başına çok şeyler gelir. Her zaman böyle şehir hayatı olmaz. Hoşuma gidiyor benim bu askerlik maskerlik falan gibi şeyler. Neden? İnsan biraz dünyayı öğreniyor. Hanya'yı, Konya'yı öğreniyor. Evdeki rahatı bulamıyor. Çocuklar da biraz meşakkat çeksin. Anasının babasının evinde ver baba bana bakalım o 10 bin lira işim var bilmem ne filan derken orada geçiyor subayın karşısına efendim hazır ol, selam dur, yat kalk filan derken biraz dünyayı öğreniyor. Böyle mahrumiyetler olabilir. Bu mahrumiyetlerin karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini de kişi bilmesi lazım. Sonra temizlendikten sonra suyu da tutmamak lazım, kurulamak lazım. O kurulamak da bir şeyle olacak. Yani ya bir şimdi efendim bir malzemeyle onun da kurulanması lazım. Çünkü müsamer sudur. Efendim onun da tehlikesi vardır. Sonra abdest bozmuş olan bir insanın tabi idrarının sonunu alması lazım. Sonunu almadan efendim biraz bitti diye yürüyiverdi mi hepsi çamaşırını ıslatır yani. Geriye kalan şeyler ıslatır. Ondan istibra etmek lazım. Yani hiç damlası kalmayacak kadar bekleyip dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat etmezseniz namazlarınız tehlikeye girer. Abdest olmayınca namaz olmadığından efendim namazlarınız tehlikeye girer. Şeyde güzelce yazmış Fatih Sultan Mehmet Han'ın camisinin şadırvanında yazılmış. Orada eski yazılıyor. Hoşuma gitti. şadırvan, abdest alma yeri ya, oraya yazmış. Birçok kimse diyor namazın burada başladığının farkında değildir, bilmez diyor. Orada başlar işte. Namazın ilk hazırlığı orası. Abdesti güzel alırsan namaz güzel olur. Abdesti güzel almazsan iki adım attın mı abdestin kaçar. Efendim farkına varmazsın. Abdestsiz namaz kılarsın. Abdestsiz namaz kılarsın, borç kalır boynunda. Onun için bu şeyleri temizliğe ve bu işten kurtulmaya, bu işin sonunu tam almaya, bu dinde utanmak yok. Bunları güzelce şey yapması lazım. Herkesin bilmesi lazım. Erkeklerin de temizliği vardır. Kadınların da temizliği vardır. Ve erkeklerin de bu işleri görürken üstüne sıçratmaması gereklidir. Kadınların da sıçratmaması gereklidir. Dikkat etmezse namazlar tehlikeye girer. Gözünüzü açın, temizliğe son derece dikkatli olun. Kâne yeteharra siyâvel isneyni vel hamîs. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazartesi, perşembe günleri oruç tutmayı takip eder. Mutadı idi. Hep o vakitlerde oruç tutardı. Yarın ne? Bugün pazar, yarın pazartesi. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmayı takip ederdi Peygamber Efendimiz. İtiyadı idi. O günlerde oruç tutardı. Sebebini biliyoruz. Bir hadis-i şerifinde izah eylemiş. Kulların yapmış olduğu ameller, iyi ameller, kötü ameller, salih ameller, efendim fıskı fücur neyse, iyi ve kötüsü hepsi pazartesi, perşembe günü Allah-u Teala Hazretlerinin dergahı izzetine arz olunur diyor Peygamber Efendimiz. Ben de benim amellerim Rabbıma ref olunduğu, arz olunduğu zaman oruçlu olmayı severim. Onun için oruç tutuyorum buyuruyor. Neden acaba pazartesi, perşembe arz olunuyor diye hatırıma geliyor benim, düşünüyorum. Allah-u Teala Hazretleri her zaman bizimle beraber değil mi? Hazır ve nazır değil mi? Hazır ve nazır. Her şeyi bilmiyor mu? Biliyor. Onu arz etmek ne demek? Niye haftanın iki günü arz olmuyor? İşte onların hepsinin hikmeti var, sebebi var. Rabbimiz gördüğü, bildiği halde tevbe ederse affediyor. Yani pazartesi ve perşembe günü o vakit gelinceye kadar yaptığı hatadan pişman olur, tevbe ederse affediyor. Onun için kulların da böyle hesabının görüleceği, amellerinin Allah'a sunulacağı zamanda Allah'ın sevdiği bir halde, ibadet halinde olması uygun olur. Bu oruca alışalım. Ya bu oruca kendiliğimizden ibadet diye alışırız, ya da bir zaman geliyor, doktorlar diyorlar ki perhiz yapacaksın. Yeme, içme, şöyle yap, böyle yap. O zaman gene mecburen yapıyorsun. Mübarek, ibadet olarak yap. Doktora gitmeden yap, doktor söylemeden yap. Allah'ın emri diye yap, Resulullah'ın sünneti diye yap, sevap kazan. Belki o zaman doktora gitmeye de lüzum kalmayacak, zaten sıhhati olacak. Sıhhati bozulmayacak. Biz şimdi oturuyoruz, falanca adam çok yiğittir, çok pehlivandır, tek başına bir kuzuyu yer. İyi ama ne lüzum var? Yani anladık, yer ama bir kuzuyu yer, bir kuzu yerse ne olur bu memleketin hali? Çünkü onu yediği zaman göbeğe şöyle bir şişti mi kulaklarından ateş çıkmaya başlar, sataşacak yer aramaya başlar. Enerse çekmeye başlar arkadaşına. Durmaz ki midede öyle olduğu gibi, hani şişede durmaz dediği gibi içkinin. Şişede sakin sakin duruyor. İçti mi içeride adamın aklını alıyor, sarhoşlattırıyor. Çeşitli günahlar yaptırtıyor. Katil, kavga, gürültü, patırtı, efendim şunu bunu oluyor. Onun için az yemek yani şeylerdendir Müslümanın. Bak Peygamber Efendimiz kaç gün kaç gece peş peşe aç dururmuş. Onun için ayrıca oruç tutarmış. Yani olduğu zaman da oruç tutarmış. Büyüklerimiz onun için diyorlar ki muhterem kardeşlerim, açlık yüksek şahsiyetlerin gıdasıdır. Bak söze bak. Gıda almıyor ki açlıkta. Açlıkta gıda almıyor. Ama o yüksek insanların gıdasıdır. Ne demek? Yani aç olduğu zaman insanın efendim hikmet damarı çalışmaya başlar. Feyiz damarı çalışmaya başlar. Gönlü çalışmaya başlar. Efendim kalbi çalışmaya başlar. Kalp zaten çalışıyor, tık tık atıyor. Yok benim dediğim o kalp değil. Benim dediğim işte gönül. Gönlü çalışma. Erbabı gönül diyoruz. Erbabı dil diyoruz ya. Yani uyanık insan olur. Arif insan olmaya başlar. Karnı tok olan insanın efendim nefsinin hizmetinden başka bir şey aklına gelmez. Nefsi kuvvetlenir. Nefsi kuvvetlenince de efendim şeytani yollara meyletmeye, sapıtmaya başlar. Onun için kendi isteğimizle biraz yemeden içmeden kesilmemiz lazım. Kimin için ama? Yani adam zaten saz belirdi. Yarım yamalak. Efendim zor duruyor. Gözünü açamıyor. Hasta oldum olacağım. Belki de doktor muayene etse hasta. Ha, sana değil. Sen ye. Sen Allah rızası için ye. Sen de Allah rızası için yeme. Müslüman şeyi bilecek yani. Neyi ne zaman yapacağını bilecek. Sen Allah rızası için ye. Neden? Mübarek senin 3 tane çocuğun var. Bir hanımın var. Efendim hepsi senin eline bakıyor. Sen hastalanırsan, Verem hastanesine yatarsan bunlara kim bakacak? Allah bakar. Allah bakar ama yani seni onların başına efendim işte imam tayin etmiş, emir tayin etmiş. Sen onların yöneticisin. Sen sıhhatini koruyacaksın. Yani sıhhatli durma, sıhhatine önem vereceksin. Neden? Bu can sana Allah'ın emaneti. Bu can senin değil, Allah'ın sana emaneti. Al, bunu sana emanet verdim, iyi kullan. Yıpratma, bozma. Sigara içemezsin, içki içemezsin, keyif süremezsin, tahrip edemezsin, bozamazsın, intihar edemezsin. Neden? Emanet senin değil. Bunu kollayacaksın. Onun için yerine göre. Bir keresinde Peygamber Efendimiz seferdeydi. Yani askeri seferdeydi. Askerlik. Sıcaktı hava. Yürüyorlardı. Zırhlı araçlarla gidecek değiller ya o zaman. Yarısı yürüyordu. Yarısı devesi varsa biniyordu. Veya minarebeyle biniyorlardı. Güneş tepelerinde terler akıyor şakaklarından. Efendim oruç tutmayın dedi Peygamber Efendimiz. Neyse minel birri es-siyamu fis-sefer. Yani yolculukta oruç tutmak takva değil ki. Tutmayın dedi Peygamber Efendimiz. Dinlemediler. Kimisi dinlemedi, kimisi dinledi, kimisi dinlemedi. Dinlemeyenler bayıldılar o sıcakta. O halsiz duruma düştüler, bayıldılar. Tabii bundan yüzüne su dökecek, şakaklarını ovuşturacak, ellerini ovuşturacak. Nasılsın, iyi oldun mu? Yelpaze edecek yüzünü, aman bayılmasın kardeşim filan. Ötekilere iş düştü. Sonra hizmetler, ordunun suyu gelecek, efendim kazanı kaynayacak, bulaşıkları yıkanacak filan. Hizmetler kime düştü? Oruç tutmayanlara düştü. Belkiler sevap kazanacağım diye oruç tuttular, yük oldular. Ötekiler oruç tutmadılar, bütün yükler ona geldi. Allah'ın adaleti var. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bugün oruç tutmayanlar sevapları aldı götürdü. Bak bugün iş değişti işte. Yerine göre Müslüman yapacağı şeyi bilecek. Susacak yerde susacak. Susacak yerde konuşursa geveze olur. Konuşulacak yerde susmayacak. Konuşulacak yerde susarsa dilsiz şeytana benzetiyor Efendimiz. Dilsiz şeytan gibi olur. O zaman susmayacaksın. Söylesene hakkı. Müdafaa etsene. Allah rızası için konuşsana. O zaman dut yemiş bülbül gibi susuyor. Konuşsana bir adam şimdi konuşma sırası. Yeme sırasını bileceğiz. Konuşma sırasını bileceğiz. Uyuma sırasını bileceğiz. Uyanma sırasını bileceğiz. Bir zaman olur uyursun, sevap kazanırsın. Mesela öğleden önce uyumak Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Kaylule uykusudur. Buyur uyu, yarım saat 45 dakika. Sevap. Bir zaman olur uyursun, günah kazanırsın. Sabah namazın ezanı okunmuş, sen yatıyorsun, namazın vakti geçiyor. Günah. Şimdi uyuma işte. Şimdi kalk. Yiyecek zamanı bilecek insan, yemeyecek zamanı bilecek. Konuşma zamanını bilecek, susma zamanını bilecek. Uyuma zamanını bilecek, uyumama zamanını bilecek. İbadet zamanını bilecek, çalışma zamanını bilecek. Nefsini kollamasını bilecek, yıpratmamasını bilecek. Her şeyine dikkat edecek. Sıhhatin senin için önemli. Nefsüke, matiyyetüke, ferfak biha. Aman nefsin senin bineğindir. Ona yumuşak davran, mülayim davran. Zavallıyı yıpratma. Halsiz hale düşürme diyor. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi bu. O halde kendini ezdirmeyeceksin. Ezdirmeyeceksin. Bir, azdırmayacaksın. İki, ne ezdireceksin ne azdıracaksın. Dengeli götüreceksin. Resulullah'ın yolunda götüreceksin. O çizgide götüreceksin. Hem sıhhatli olacaksın. Kuvvetli Müslüman zayıf Müslümandan daha hayırlıdır. Güçlü kuvvetli olacaksın. Sıhhatli olacaksın. Yani şöyle pazunu tuttuğu zaman şafak atacak öbür tarafta. Vay ne pazusu var maşallah filan diye. Güçlü kuvvetli olacaksın. Peygamber Efendimiz'in omuzları genişti. Elleri böyle iriceydi. Pazuları etliydi. Öyle çelimsiz değildi Peygamber Efendimiz. Öyle buyuruyor. Kuvvetli Müslüman zayıf Müslümandan hem daha hayırlıdır hem daha sevgilidir. Allah'a. Yani sen zayıf olduğun zaman sanma öyle saz benizli tiril tiril böyle bir insan. Öylesi makbul değil. Müslüman kuvvetli olacak. Karşı taraftaki korkacak. Bu adamlara takılınmaz, sataşılmaz. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Neme lazım diyecek. El pençe divan duracak mecburen. Öyle olmazsa olmuyor. O bakımdan Zayıf kardeşlerimiz şimdi bizim şeyimizi, bizim tavsiyemizi zayıf kardeşler tutuyor bu sefer. Zaten zavallı şey yapamıyor. Efendim hasta oluyor. Öteki kuvvetli kardeşler tutmuyor. Yani tersine iş oluyor. Biz şu caminin şu hayrı olacak diyoruz. Talebe cebindeki harçlığı çıkartıp getirip veriyor. Efendim zengin hiç oralı olmuyor. Yahu sen dur. Sen bunu al ya. Sen doktor olduğun zaman yardım edersin. Şimdi talebesin daha. Al bu para sana şey yapsın. Caminin yardımı, senin yardımına ihtiyacı yok. O Allah rızası için veriyor, benimkisi vermiyor. Yani hep tersine işler oluyor. Efendim, ben de onu dengelemeye çalışıyorum. Yani kardeşlerime diyorum ki ama durumuna bakıyorum. Adamına göre. Şimdi şu kadar tespih çek. Ne kadar? Adamına göre. Şu adam bunu kaldırır. Bu adam kaldıramaz. Çeksin canım, şu kadar çeksin. Olmaz. Şu kadar tespih çekerken evini ihmal eder. Efendim işini ihmal eder, uykusunu ihmal eder, sana saygısından, sevgisinden. Gece bir gece uyumaz, bir gece daha uyumaz, bir gece daha uyumaz. Dördüncü gece el ayağı titremeye başlar. Beşinci gece hastaneye gider. Yumalan, sıhhatini kaybetmemek, dengeli olmak, kuvvetli olmak ve ibadette devamlı olmak. İbadetin en faziletlisi hangisidir? Devamlı olan. Az da olsa istikrarlı olan. Yanıp geçeni, sönüp biteni değil. Devamlı. Bu kardeşimiz 25 senedir bilirim camiye müdavimdir. Elhamdülillah cemaati hiç bırakmaz. Hah! İyi Müslüman belli. Bizim falanca kardeşimiz vardı. Günde 5 vakite 5 vakit katıyordu. Camiden çıkmıyordu. Şimdi nerede? Şimdi bilmem nereden çıkmıyor. Olmadı. Yani bir yandı bir söndü. Bir başladı bir bitirdi. Bıktı. Bıktırmak da şeytanın bir oyunudur. Şeytan ilk önce bir fazla düşürttürür. Ondan sonra bıktırttırır. Semediği kul haline getirecek. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kellifu minel a'mali ma tutekûn. Amellerden şöyle takatinize uygun miktarda yüklenin. Sen ne kadar yük taşıyabilirsin? 25 kilo. Tamam buyur al. Yani ben sana 250 kilo yük yüklersem sen bizim Sultan Hamam'daki profesyonel efendim o dağ gibi hamal kardeşlerimizden değilsin ki. O 250 kilo yükü alıyor sırtında semeriyle, bacakları titriye titriye götürüyor. Alışmış. Ama o oturduğu zaman 4000 kalorilik yemek yiyor. Yani şöyle bir oturdu mu bir ekmeğe bir bölüşü var, bir yiyişi var, herkes hayran kalır. Sen öyle değilsin. Sen 25 kilo. Ötekisi 30 kilo. Ötekisi 50 kilo. Herkes durumunu bilecek. Ona göre vaziyet alacak muhterem kardeşlerim. Sonundaki hadis-i şeriflerde de şeyler var. Yüzükle ilgili birkaç rivayet var. Kâne yetehattemu fi yeminihi. Peygamber Efendimiz ekseriyetle sağ eline takardı yüzüğü. Çünkü sağ el şereflidir. Şerefli işlerde kullanılır. Efendim o bakımdan sağ eline takardı. Kâne yetehattemu fi yesarihi. Bazen de sol eline taktığı olurdu. Caiz. O da mümkün. Kâne yetehattemu fî yeminihi sümme havvelehu fî yesârihi. Üçüncü rivayeti de buraya eklemiş Hazreti Ayşe validemizden radıyallahu anh'a'dan. Sağ eline takardı da sonra bazen sol eline geçirirdi yüzüğü Peygamber Efendimiz. Buradan da anlıyoruz. Şimdi burada iki şey anlıyoruz. Peygamber Efendimiz ekseriyetle sağ eline takmış. Sağ elde yüzük olması daha uygun. Ama arada sol eline de takmış. Şimdi bu rivayetleri ekleyen Gümüşhaneli hocamız, peş peşe getiren hocamızın da burada şeyi var. Bize bir şeyi var. Öğrettiği bir şey var. Tek bir hadis ile efendim hemen karar vermeyecek Müslüman alim. Bir konuyu enine boyuna inceleyecek. O konudaki bütün rivayetleri şöyle göz önüne dökecek. Asıl maksadı şeyi ortaya koyacak. Ona göre efendim kararını verecek. Onun için peş peşe çeşitli rivayetleri getirmiş. Ekseriyetle sağ eline takardı, sol eline de taktığı oluyor. Efendim caiz fakat sağ eline takması daha eftal diye bildiriliyor. Kendisi yüzük kullanırdı. Efendim böyle. Ama kâne yetehattemu bil fıddati, gümüş yüzük kullanırdı. Altın kullanabilir mi? Bir Müslüman kullanamaz. Altın da ipek gibi yasak. Müslümanın erkeğine yasak. Hocam benim nikah yüzüğüm var altın. O nikah yüzüğü falan anlamam ben. Yani öyle şey olmaz. Altın Müslümana yasak. Gümüş. Gümüş olacak. Efendim gümüş yüzük takacak. Efendim bazılarında akik taşı falan olurdu. Akik taşlı da olabilir. sağ elle şey yapması daha uygun oluyor. Sağ elde bulunması daha uygun oluyor. Abdest alacağı zaman yüzüğü şöyle oynatmak lazım. Alt tarafına su gitsin diye yüzüğü olan kimseler ona dikkat etsinler. Şöyle biraz oynatıp yüzüğün altına suyun gitmesini de sağlamak lazım. Kâne yetehallafu fil mesire fe yüzcet daife ve yurdifu ve yed'u lehum. Efendimizin seyahatlerindeki nasıl hareket ettiğine dair bir rivayetle karşı karşıyayız. Efendimiz bazen kafile gidiyor. Ordu veya asker veya bir seyahat bir yerden bir yere gidiliyor. Kendisi binmiş efendim, başkaları da var. Bir kafile halinde mübarek bir kafile gidiyor. Allah Peygamber Efendimizle beraber bir güzel şey. Geri kalırdı bazen Peygamber Efendimiz ve zayıfları kollardı. Onları bazen kendi bineğinin arkasına bindirirdi ve onlara hayır dua ederdi efendim. Yani tabii yürümek kolay bir şey değil. Efendim insanın tabanı çatlar, topukları çatlar, acısı da geçmez. Çatladı mı bir de kolay kolay da iyi olmaz. Fukaralık zor efendim. Şimdi bineğin üstüne binip de efendim safa sürmek kolay. Efendimiz onları kollardı. Bazen arkasına atının terkisine aldığı ve onlara böyle dua ettiği burada rivayet ediliyor. Zayıfları, miskinleri kollamak Müslümanın güzel vasıflarından birisidir. Bu insanı tevazuya götürür, kibirden uzaklaştırır. Müslümanlar arasındaki muhabbetin artmasına sebep olur. Hayır yapacak insanın da kimlere hayır yapacağını daha iyi görmesine vesile olur. Onun için benim aziz kıymetli kardeşlerim, şöyle bazı cumartesi bayram tatil günlerinde efendim şu beldenin yoksul semtlerine bir gidiversinler. Şöyle bir oralarda dolaşıversinler. Bugün nereye gidiyorsun? İşte çoluk çocuğu toparlayıp Çamlıca tepesine bir safaya gidiyoruz. Orada bir tek çam var. Onun altı düzlük. Yanında bir iyi su var. İşte oraya bir böyle örtü sereriz. Çaylar da hazırdır. Termoslara konmuştur. Hanım da yemekleri yapmıştır. Dolmaları yapmıştır. İşte orada safa sürecek. İyi. Allah mübarek etsin. Afiyet olsun da bir pazar da gel bakalım bizim şu kulbeyi ahsanımızı bir gör bakalım. Şu bizim fukaranın kulübelerini tenekeyle üstü kapatılmış damı damlayan sokakları çamurlu yerlerine biraz da bir git bakalım. Bir pazarda oraya git. Bir Çamlıca'ya git tamam. Bir de o tarafa git. Aradaki farkı gör. O kardeşine acı. Belki içine Allah bir merhamet verir de şu sokağın çamurdan kurtulması benden. Şurada suyun getirilmesi benden. Şu yoksul efendim dul kadınının efendim çoluk çocuğunu okutmak benden filan diye bir hayırlı işi yapmaya vesile olur. Müslümanlar fakir kardeşlerini unutmasınlar. Yoksulları kollasınlar. Efendim onların yanına gitsinler. Kapılarını çalsınlar, misafir olsunlar. En kestirme yol o fakirlerin oturduğu semtlerdeki camiye gitmektir, namaz kılmaktır. Namaz kıldıktan sonra imamla, cemaatle tanışmaktır. Sormaktır, ne var ne yok, nasılsınız, iyi misiniz, buralarda fakir yoksul var mı, sen ne iş yaparsın, hasta mısın, sağ mısın, esen misin, iyi misin, hoş musun, neyle geçinirsin, ne yersin, ne içersin efendim diye sormak lazım. Müslümanlık bu. Sonuncu hadisi şerifi okuyorum. Bu sayfanın son hadisi şerifini. Kâne yeteavvezu min cehdil belâi ve derekiş şakâi ve su'il kadâi ve şemâtetil a'dâ. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den sıhhatli kitaplarda Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de efendim geçen bir rivayet. Peygamber Efendimiz Allah'a sığınırdı. Dua ederdi. Aman ya Rabbi, sen beni koru ya Rabbi. Şunlara uğratma ya Rabbi diye dua ederdi. Nelerden sığınırmış Allah'a? Okuyalım. Kâne yeteavvezu min cehdil belâ. Belanın kendisine gelip çatmasından efendim, onu efendim zorlamasından, zora düşürmesinden, efendim sıkıştırmasından, meşakkat vermesinden Allah'a sığınırdı. Bela aslında imtihan demektir. Kelime olarak, mana olarak, lügat manası olarak efendim imtihan demektir. Başımıza gelen bu musibetler neden geliyor? Bakalım biz iyi kul muyuz diye imtihan etmek için geliyor. E canım ben Allah'ın sevgili kuluyum, mümin kuluyum. Bana gelmesin, Avrupa'ya doğru gitsin veya kuzeye doğru gitsin, Rusya'ya doğru gitsin. Efendim kafirleri helak etsin Allah, etsin, şey yapsın. Biz keyifle, safayla yaşayalım. İmtihan dünyası. İmtihan dünyası. Yani Allah onlara köşkler vermiş, saraylar vermiş, zenginlikler vermiş, imkanlar vermiş. Mümin de böyle sıkıntı çekiyor. Afganistan'da dağlarda başında sarıklar, mücahitler, tüfekler yaralanıyor, kolu kopuyor, bacağı kopuyor filan. Neden? İmtihan dünyası olduğu için. Hepimizin durumu aynıdır. Böyle bir bela, bir imtihan gelince ne yapacak Müslüman? Müslümanlar ne yapar? Sabreder. Sabredince kazanır. Allah'tan geldiğini bilir belanın, imtihanın. Dişini sıkar, sabreder. Sabredince ecel kazanır. İmtihan geçen iyi bir halde gelir. Bir sıkışık olur insan, bir iyi olur. Bir fakir olur, bir zengin olur. Bir zengin olur, bir fakir olur. Bakarsın fabrikatör yoksul düşmüş. Bakarsın bir yetim çocuk fabrikatör olmuş. Dünyanın imtihanlarıdır. Hepsi boştur, hepsi gelir, hepsi geçer. Hepsi bir çeşit imtihandır. Emin olun, haddinden fazla mal sahibini daha çok sıkıntıya düşürüyor. Dün konuştuk. Milyonları milyarları olan bir kimseyle konuştum. Yani hocam diyor, haklısın diyor. Çok dertler belalar açar insanı. Karısından, çoluğundan, çocuğundan, çevresinden. Yani büyük başın derdi büyük olur derler. Onun için her şeyin hayırlısını istemek lazım Allah'tan. Yarabbi hayırlısını ver. Hayırlıysa ver. Faydalı olacaksa ver. Verecek çocuğun azacak kafir olacak. Alacak paraları kumarhaneye. Alacak paraları kadın yanına, kız yanına. Alacak paraları efendim esrara alışacak. Bilmem meyhaneye alışacak. Aa, istemem o zaman. Demesi lazım yani insanın. Her şeyin hayırlısını istemek gerekiyor. Bela da efendim böyle bir imtihandır yani. Allah'ın insanın başına musallat ettiği bela. Ne yapacak insan? Dikkat edecek. İmtihanı kaybetmemeye çalışacak. Güzel hareket etmeye çalışacak. Efendim Allah'ın rızasına aykırı duruma düşmemeye çalışacak. Böyle belanın gelip sıkıştırmasından Allah'a sığınırdı. Yani beni belalara uğratma ya Rabbi demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Sonra ve derek ki şaka. Şakavetin kendisine gelmesinden sığınırdı Allah'a. Şakavet nedir? Saadetin zıttıdır şakavet. Saadet, mutluluk, şakavet. Ama yani birisi ilahi